Вы застаецеся на хвалях радыё Свабоды, з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Владимир Путин сегодня выступил у роли объединальника российских земляў и нации. Какие ассоциации выкликала атмосфера сегодняшнего выступа кремлевского керовника? Про это у Блиц-анализе свободы. Помежный комитет Беларуси подтвердил заходы по узмацнению белорусско-украинской межи. Мы проверяем ситуацию на пунктах пропуску. Глуханямые стали поставщиками российских стяжков для могилевских кировцев. Кто и чему смещает их у своих автомобилях? Разбирался наш корреспондент. Неотдельной и стратегичной часткой России назвал сегодня Крым российский президент Владимир Путин. И он выступил у Москве перед депутатами Державной Думы, сенаторами и керовниками регионов. Пачаў ён прамову сцвярджэннем, што крымскі рэферэндум прайшоў у поўнай адпаведнасці з міжнароднымі працэдурамі. Паводле Пуціна, не толькі расейцы, але і значная частка ўкраінцаў і татараў, якія пражываюць у Крыме, таксама арыентуюцца на Расею. Путін правёў паралель паміж цяперашнімі захадамі Расіі ў Крыме і аб'яднаннем Нямеччыны. Ён лічыць, што немцы асабліва павінны падтрымаць расійскія імкненні, аргументуючы гэта тым, што рускія аказаліся самай раздзеленай нацыяй у свеце. Мільёны рускіх ляглі спаць в адной стране, а проснулись за границей. В одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках. А русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим, разделенным народом в мире. Віце-прэзідэнт США Джо Байден сёння асудзіў анексію Крыму Расіі, заявіўшы, што гэты акт нічога іншага, як захоп зямлі. Байден сказаў пра гэта падчас супольнай прэсавай канферэнцыі з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам, знаходзячыся ў Варшаве. Байден сказаў яшчэ, што ізаляцыя Расіі на міжнароднай арэне будзе толькі ўзрастаць, і што Масква сутыкнецца з дадатковымі санкцыямі ЗША і Еўразвязу, калі зробіць наступныя крокі па анексіі Крыму. Прывяло нас сюды амаль неверагоднае развіццё падзей ва ўкраіне. Прэзідэнт Барак Абама папрасіў мяне прыехаць у Варшаву сёння, каб пацвердзіць урачыстыя абавязанні Злучаных Штатаў у рамках НАТА і правесці кансультацыі з кіраўнікамі Польшчы аб сітуацыі ва ўкраіне. Туск Байден таксама паведаміў, што яны з Тускам таксама абмяркоўвалі магчымасць рэверсійных паставак газу з Польшчы ва ўкраіну ў выпадку неабходнасці. Каментары Байдена прагучалі неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін і крымскія лідары падпісалі ў Маскве дамову аб далучэнні Крыму і гораду Севастополю да Расійскай Федэрацыі. На каго была скіравана сённяшняя прамова Пуціна? Ці былі пераканаўчыя яго аргументы і якія вывады могуць зрабіць беларусы? На пытанні свабоды адказаў палітолог Алесь Лагвінец. Россия сгубила тормозы, и она несется на своей имперскости по дороге международных подчинений. И видовочно, что в российском разумении, когда яны не признают украинскую державу, украинский народ, украинскую нацию, в этом же самое они не признают и белорусскую. И разумело, что эти военничьи агрессивные выступы Путина ставят под велизарную погрозу белорусскую державу, белорусскую нацию. Путин не отмовляется от своих агрессивных действий относно Украины, и он больше то подкреслил, что Россия имеет аппетиты еще относно Усходней Украины, и он упирает, так бы говорить, на несправедливость, але зрозумело, что деньги, которые робит Россия, яны порушают международное право. Аппетиты России на этом не спынятся. По сутности, в устами Путина заявлено про то, что Россия надалей будет ослаблять, дестабилизовывать Украину для того, как далее просовывать свою имперскую политику. Путин глубоко обурался несправедливостью системы, которая возникла после возникновения Советского Союза. И он, далече, сказал про то, что бедным несправедливым является подел на межи и то, что значная частка россиян находится за межами у вас на сегодняшней Российской Федерации. Этот вот Путина, он наибольше был скированный да расейцаў. І он быў скіраваны на тое, каб атрымаць падтрымку расейцаў у ягоным такім вельмі істотным выкліку да ўсёй міжнароднай сістэмы адносінаў, якая склалася пасля знікнення Савецкага Саюза. Мяркуе палітолаг Алес Лагвінец. Метадолях Уладзімір Мацкевіч, каментуючы выступ расійскага прэзідэнта, пагадзіўся з ранейшай ацэнкай канцлера Нямеччыны Ангелі Меркель, што Пуцін страціў сувязь з рэчаіснасцю. Паўтаруся за Ангелай Меркель, што гэты чалавек страціў сувязь з рэчаіснасцю. Чым можна патлумачыць тое, што быў адазваны з дзярждумы законапраект аб спрошчаным далучэнні тэрыторыяў учора, а сёння прэзідэнт далучае Крым да Расійскай Федэрацыі. Гэта можа мець толькі адно тлумачэнне, што ён хоча прызабечыць сабе славу збіральніка Расіі, зноў стаць такім героем, якому аднаму належыць вось гэты сумнеўны, так бы мовіць, гонар. Гэта ўжо хворы эгоцэнтрызм. А чым можа пагражаць Беларусі такое стаўленне Расіі да сваіх суседзяў і міжнародных дамоўленасцяў? Калі Пуцін заяўляе, што Украіна не зусім законна выйшла з складу СССР, калі ён на Украіне паводзіць сябе так, як у сваёй краіне, не пытаючыся ні дазволу, ні там меркавання міжнароднай супольнасці, калі ён у Беларусь, не пытаючыся нават фармальных дазволу яе нібыта прэзідэнта марыянеткавага, уводзіць свае знішчальнікі, праводзіць калону зенітных установак, то суверэнітэт становіцца папяровым, цалкам марыянеткавым. Уладзіміра Мацкевіча вы пачуеце пазней таксама ў экспертызе свабоды. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Крымскі рэферэндум і наступствы для Беларусі». Крымскі крызіс будзе мець вялікі ўплыў на ўсю сістэму міжнародных дачыненняў. Як зменіць свет расійска-украінскі канфлікт? Як гэта паўплывае на суверэнітэт Беларусі? Які ўплыў на Беларусь акажа новае выданне халоднай вайны між Расіяй і Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолях Андрэй Фёдараў і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Памежны камітэт Беларусі пацвердзіў захады па ўзмацненні беларуска-украінскага ўчастку дзяржаўнай мяжы. Міністэрства абароны пра ўзмацненне на ўкраінскім кірунку кажа, што там ідзе плянавая праверка. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузюловіч. Ахова беларуска-украінскага ўчастку дзяржаўнай мяжы ўзмоцненая, і гэта звязана з падзеямі ва ўкраіне. Пра гэта паведаміў у свабодзе прэсавы сакратар памежнага камітэту Беларусі Александр Кішчэнка. Паводле яго, узмацняць ахову памежнікі пачалі з канца мінулага году, што супала з абвастрэннем напружанасці ва ўкраіне. Александр Кішчэнка пералічыў дадатковыя захады, якія былі зробленыя. Наряды, больше проверочных мероприятий, профилактические мероприятия, в том числе и приграничья, с точки зрения контрабанды. Очень большой поток сейчас пытаются перемещать. Взаимодействие с милицией в том числе. За кошт таких сил удалось повлечить помежные нарады. Здесь потребовалось перекидать на белорусско-украинский участок ножи помежников из инших участков. По воде Александра Тишинки, за кошт инших участков узмацнение не робилось. Бо для этого есть и иншие максимости, у приватности выкрастания мобильных заставов. Маневр силами и средствами может производиться в любое время. Мы же периодически подбрасываем наиболее сложные участки, силы и средства, которые необходимы. У нас есть мобильные заставы, которые существуют, чтобы их перебрасывали, допустим, или использовали на наиболее сложных направлениях. Ну вот зараз они выкористовываются на белорусско-украинской меже, это мобильные заставы? Мобильные заставы на украинской границе существуют. Паводле Александра Цішынкі, пункты пропуску на беларуска-украінскай мяжы працуюць штатна. Некаторыя крыніцы ў інтэрнэце паведамілі, што ў паліклініцы Баранавічаў 17 сакавіка назіраўся наплыў наведнікаў, якія прыйшлі на медычную камісію паводле накіравання з мясцовага ваенкамату. Згодна з крыніцамі, ваенкамат нібыта рыхтуецца да дадатковага прызыву былых памежнікаў і служачых унутраных войскаў. Аднак баранаўскі ваенком Вадзім Каролік гэтыя звесткі абверг. Нас вызываюцца планава людзі, ну, чтоб такого, што вы озвучили, такого нет. З минулого тыдня на аэродроме у Бобруйску з'явіліся 6 российских знищальников и 3 транспортные самолеты. Поводле прессовой службы Министерства обороны, гэтые самолеты удзельнічаюць у плановой проверцы боевой готовности Збройных сил Беларуси, якую инициовал Александр Лукашенко. Ці назирается активизация белорусских поветренных силов. Поводле порталу «Медиа Полесье», у Луніцы с 15 соковика на боевое дежурство заступили некалькі МиГ-29 и вертолетов Ми-8, перекинутых с авиабазы у Баранычах и Пружанах. Портал посылается на анонимную крыницу. У Министерства обороны эти известки на опрос не комментуют, але на сайте Минобороны заявилась информация, якая их ускосно подтверждая. 16 соковика в отповедности с планом проверки ожитевленный перелет частки авиации, военно-поветренных силов и войсков судпротоветренной обороны на подрихтованные аэродромы, поведомляя сайт, не называющих этих аэродромов. Так само Минобороны признае и подвышение активности сухопутных силов на заходнем керунку, але называя это плановыми стрельбами. Керовник управы информации Министерства обороны Владимир Матвеев обверг те медии, якія писали про маневры. На Горском полигоне вблизи там границы проведены маневры сухопутных войск. Глупость величайшая. Плановая штатная стрельба из там БМП или танков, по-моему, то есть штатным снарядом, которая спланирована еще с прошлого года и проводится раза два в год и так далее. Так само Минобороды поведомило, что почались тактичные учения с уделом подразделению белорусских зенитчиков. У приватности в учениях берут удел зенитчики 740-й ракетной бригады полночно-заходнего оперативно-тактичного командования и 120-й ракетной бригады заходнего командования. Коли будут скончены эти маневры и где докладно они проводятся, не поведомляется. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Владимир Путин унес на разгляд российского парламента закон об включении у склад России 2 новых субъектов – Республики Крым и Севастополя. Вице-президент США Джо Байден, находящийся у Варшаве, осудил аннексию Крыму России, заявивши, что это ничего иншего, как захоп земли. Помежный комитет Беларуси подтвердил заходы по узмацнению белорусско-украинского участку державной мяжи. Тут начались тактичные учения с уделом подразделений у белорусских зенитчиков. Почалося датерміновое голосование на мясцовых выборах. Ад выборцев не потребует официального подтверждения того, что ён ці яна не могут наведать участок у день выборов. Туристичные компании, которые специализуются на Крыме, констатуют массовые отмовы белорусов от туров на тамтейшие курорты. Якія асацыяцыі выклікала атмасфера сённяшняга выступу ў Владзіміра Путіна? У якім стане знаходзіцца сённяшняе расійскае грамадства, якое пераважнай большасцю падтрымлівае далучэнне Крыма? І якой палітыкі Крамля можна чакаць з улікам такіх настрояў сярод расійскага насельніцтва? На пытанне Віталя Цыганкова ў бліц-аналізе адказвае публіцыст Вадзім Казначэяў. Якія, Вадзім, у вас узнікалі асацыяцыі, ці не нагадвала гэта нейкія савецкія з'езды, ці, можа быць, да вас прыходзяць нейкія іншыя параўнанні? З аднаго боку гэта безумоўна нагадвала савецкія з'езды, бо Савет Федерацыі, перад якім выступаў Владзімір Путін, гэта прыблізна тое ж, але ў меншым маштабе. Але галоўнае гэта тое, што рэальна падабраныя людзі, ад якіх немагчыма чакаць нечаканасцяў, скажам так, і якія будуць рабіць аплодысменты, што пераходзяць у авацыю, як тады казалася. З гэтага боку ўсё было так, як у Савецкім Саюзе, з гэтага боку ўсё нагадывала. Але ў мяне ўзнікла і трохі іншая асацыяцыя. Яна, канешне, чыста суб'ектыўная, але гэта трохі адрознівалася ад звычайных выступленняў Путіна, калі ён упэўнены ў сабе. Я адчуў нейкую нервовасць, страшэнную няўпэўненасць у сабе, і мне гэта нагадала нават, як падчас путчу у Янаева трэсліся рукі, калі гэта там крупным планам паказвалі. У Путіна рукі не трэсліся, але ён блытаў словы, у яго бегалі вочы, і ўвогуле, ну, нейкае ўнутранае адчуванне такой неўпэўненасці, бо, ну, невядома, чым скончыцца тое, што ён зробіць. І ўнутры краіны, і за яе межамі, канешне. Калі казаць пра неўпэўненасць, то ўжо былі вядомыя цылагічныя лічбы, і Владзімір Пуцін іх агучыў. Нехай можна ставіць іх пад сумненне дакладнасць, але безумоўна, што агульную тэндэнцыю они адлюстроўваюць. Дзеянні Крымля наконт Крыму ў канфлікце з Украінай ухваляюць пераважная большасць расійскіх грамадзянаў. Пра што гэта вось кажа, пра які стан сённяшняй расійскага грамадства і, па-вашаму, якія можна прагнозы рабіць, якая палітыка можа быць у таго ж Крымля пры такім стане і пры такіх настроях грамадства? Я бачу вынікі і незалежных сацыялагічных апытанняў, па якіх пасля гэтых дзеянняў, увогуле па Крыму, рэйтынг Путіна ўзрос. Але пры гэтым, ну я бачу, што там ёсць і абсалютна цвярозыя ацэнкі звычайных людзей, я маю на увазе не палітолагаў, не аналітыкаў, якія кажуць, што ну а чаму мы лезем у чужую краіну? Гэта ж магчыма будзе вайна, дык за што мы ізноў будзем класці сваіх хлопцаў? І больш жорсткія, таму, канешне, агульны настрой праімперскія. Збольшага. Але не ўзважваюцца розныя рэчы. Гэта яшчэ адзін датацыйны рэгіён, гэта праблемны рэгіён, рэгіён, які можа паказаць прыклад адпаведным расійскім колам у нацыянальных акраінах там, як можна, значыць, дамагацца выйсця. І таму я думаю, што і ўнутры краіны гэта, калі нават па рэйтынгу гэта і пэўная перамога, дык гэта пірава перамога. Вадзім Казначэў у бліц-аналізе свабоды. Якім чынам у Беларусі быў дасягнуты сярэдні заробак у 540 даляраў? Па якой лініі адбываецца ў Беларусі расслаенне на бедных і багатых? І чаму наменклатурныя кіраўнікі і адроджаныя ідэолігі зарабляюць у разы больш, чым іхныя падначаленыя? У дыскусіі бяруць удзел палітолаг Александр Класкоўскі і аглядальнік Радыё Свабода Уладзімір Глот. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Гэтая дыскусія пазней у эфіры. Турыстычныя кампаніі, якія спецыялізуюцца на адпачынку ў Крыме, канстатуюць масавыя адмовы ад тураў на тамтэйшыя курорты. Найперш палохае падначаленне паўвострава Расіі, што робіць няпэўную сітуацыю з бяспекай. Перадае Ігар Карней. Крымскі кірунак заўсёды прывабліваў беларусаў, бо не вымагаў асаблівых праблемаў з даездам і пражываннем. Цяпер жа сітуацыя ўскладняецца. Усё ідзе да таго, што да беларуска-украінскай мяжы дадасца украінска-расейская, пасля якой невядомасць абноўленага Крыму. Дырэктар турыстычнага парталу Holiday Buy Андрэй Барашка кажа, застаюцца прывідныя спадзяванні, што сітуацыя стабілізуецца да пачатку лета, а пакуль што кліентам прапануецца альтэрнатыва – Літва, Латвія, Баўгарія. Момент каких-то накалов страстей, тут не пойми, что происходит. Поэтому сейчас, ну, понятное дело, что турпоток в Крым, скажем так, он падает, ну, не секрет. Потому что сейчас, когда происходят вот эти политические какие-то события, да, то есть предугадать их, во-первых, исход невозможно. А во-вторых, точно так же сидят люди и не предпринимают никаких действий. Алексей Пирогов из украинского Миколаева некалькі апошніх гадоў у летнія месяцы падпрацоўваў адміністратарам у гатэлях на паўднёвым беразе Крыму. Але сёлета гаспадары мабілізацыю кадраў адмянілі. По поводу сезона, ну, сказаць точно, что его не будет. Читал вообще поразительное пост, собирал деньги чуть ли не на Турцию, а и тут такая возможность побывать в Крыму, поеду в Крым. Ну, это смешно. На самом деле, сезона не будет. Мои знакомые, которые владеют гостиницами на южном берегу Крыма, персонал уже не набирают. О каком сезоне может быть речь? Зачем? А смысл? Как бы это смешно не звучало, с одной стороны, многие говорят, что Крым это бюджетный типа отдых, но чем Если сравнивать с Болгарией и Турцией, мы реально проигрываем Крым. Если сравнивать с Таиландом, мы выигрываем. Мы не намного. Отдых реально в Крыму для тех, кто любил Советский Союз и тот сервис, но уже платил этими деньгами. На фоне страты Крыму расправляя плечи Херсонская область. Беларусы еще ранее открыли для себе железный порт Скадовск-Лазурная, где отпочинок таннейший, чем у патосной Ялте. Расійскі прадпрымальнік Аляксей Дудзінаў некалькі гадоў таму пачаў займацца полікультурнымі праектамі на поўдні Украіны і перакананы. Реальной заменой Крыму станут Черноморское и Азовское узбережье помежной Херсонской области. Я думаю, что Херсонская область не теряет, а приобретает. Потому что если люди начнут бояться ехать в Крым, если там будет российская оккупация, тогда Херсон станет вторым Крымом, как для украинцев, так и для других народов из СНГ. Ну, белорусы же и так вот в большинстве своей миграции ездят в Херсонскую область. А теперь как бы все инвестиции, которые украинское государство будет направить на развитие туризма, пойдет на все эти курорты и Черного, и Азовского моря. Покуль застается под пытанием лёс белорусской власти на курорте Мисхор. Санаторий кіраўніцтва справ прэзідэнта Беларусі, што паблізу гораду Алупка, па-ранейшаму прапануе аздараўленчыя паслугі. Але што будзе ў сувязі з тэрытарыяльным падзелам, у санаторнай адміністрацыі пакуль не ведаюць. Не павінна мяняцца. Уладальнікам застаецца беларускі бок, а вось тэрытарыяльна, з кім вырашаць некія там адносіны, ну, будуць ўжо глядзець, якая там улада. Проста падпішуць адпаведныя бумагі, не ўкраінскі бок, а альбо расійскі, альбо гэта нейкая аўтаномія. Я не ведаю, да чаго яны там дадумаюць. Тым часам самаабвешчаныя крымскія ўлады ўжо распачалі распіл ласых кавалкаў турыстычнай галіны. Так прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў заявіў, што дамовіўся на конт супрацоўніцтва з кіраўніком крымскага ўраду Сергеем Аксёнавым. У прыватнасці, кадыраўскі бізнесовец Руслан Байсараў ужо гатовы заняцца аздараўленнем шэрагу крымскіх курортаў, каб кардынальна падвысіць турыстычны паток. Прынцыповая згода з боку Аксёнава атрыманая. З прычыны драматычных падзеяў Украіна страчвае і транзітную прывабнасць. Так, беларускія туркампаніі, якія спецыялізуюцца на адпачынку ў Баўгарыі, маюць намер адмовіцца ад звыклага маршруту і вазіць турыстаў праз Польшу. У выніку шлях падоўжыцца сама меней на 300 кіламетраў, што знойдзе адлюстраванне ў пераразліку транспартных паслугаў, а з кліентаў будзе спаганяцца дадатковы збор за транзітную візу праз шэнгенскую зону. А зараз апытанне свабоды. Наколькі рэальная пагроза, што такі ж рэферэндум, як у Крыме, Расія захоча правесці ў Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Я не думаю, что нам это грозит. Зачем портить отношения? У нас хорошие дружеские отношения. Вряд ли Россия захочет проводить то же самое. Ведь там Крым просто сам захотел. Люди сами захотели присоединиться к России. Референдум России в Беларуси проводить совершенно не надо, потому что она уже заняла давно Беларусь. В экономическом, военном плане. Они захватят просто так, и никто не пискнет. Лукашенко просто-напросто он ничего не сможет сделать, даже если бы он и хотел быть самостоятельным. Все, он уже власти не имеет. Войска здесь, ничего захватывать не надо. У нас белорусов как бы 80%, но это неправда. Наверное, большая часть сознают себя как русские, не как белорусы. Чему так сталось, я не могу сказать. Я думаю, что это нереально. Ну, Россия понимает, что у нас вообще нет предпосылок, чтобы присоединить Беларусь к России на каких-то основаниях в виде его дополнительного государства или хотя бы республики. Лукашенко стоит твердо за суверенитет и навряд ли его подвинут. Я думаю, что он лишится всего с Россией, но в этом деле не уступит. Не верю, такого не будет. Россия так хорошо дружит с Беларусью. Зачем ей проводить референдум? Мы не думаем об каком-то референдуме. Я считаю, такой угрозы нету. Во-первых, у нас это не пройдет. Во-вторых, должны быть какие-то предпосылки острые для этого. Национальная неприязнь. У нас, я не знаю, нельзя провести грани между русскими и белорусами. Я считаю очень высоко. Ну а кто помешает? С нами и так никто не считается. Если мать поперла, то остановиться уже очень тяжело, особенно в таком возрасте. Когда молодой задор, молодые жены вокруг, все почитатели сходят с ума от восторга, глядя на нового фюрера. И думают, а почему бы не попробовать? Почему бы действительно не вернуть за свой срок пребывания, создать Советский Союз, занавес новый? Есть такой металлопластик хороший, окружиться занавесом и все. А Запад стерпит. Галасы Гамельчукоў на хвалях свабоды. У беларускіх гарадах, асабліва на ўсходзе краіны, нямала аўтаўладальнікаў, якія вывешваюць у салёнах сваіх машын расійскую сімволіку. Расійскія сцяжкі з расійскім гербам, як правіла, прадаюць аўтамабілістам за бесцань глуханямыя вулічныя гандляры. І шмат хто купляе. Чаму шафёры вывешваюць атрыбутыку суседняй дзяржавы і што яны гэтым дэманструюць? У сітуацыі разбіраўся Андрэй Белагубаў. Большыня магілёўскіх аўтаўладальнікаў, з якімі ўдалося пагутарыць, пераконвалі, што расійскую сімволіку ў салоне машыны вывесілі без нейкіх думак. Тлумачылі, што сцяжкі набылі спагадаючы глуханямым прадаўцам, якія прапаноўваюць іх купіць на скрыжаваннях буйных гарадскіх магістраляў, пакуль машыны стаяць на святлафоры. Некаторыя, аднак, заяўлялі, што вывесілі расійскую атрыбутыку з прынцыповых перакананняў. Для іх такой краіны, як Беларусь, не існуе, альбо яна можа існаваць толькі дзякуючы падтрымцы Расіі. Республика Беларусь отдельно от России существовать просто-напросто не может. Мы ориентированы на российский рынок, вся наша продукция. Без российского сырья, без российского газа, без российской нефти мы тоже не можем спокойно существовать. Кажа уладальник с российским стяжком у Салёне. Беларусь, лічыць ён, стратила шанец стать сапраўды незалежной. То время, когда мы могли это делать, это время уже давно ушло. Это надо было делать в 92-93 году, когда только развалился Советский Союз, у нас была нормальная промышленность, работающая. Надо было вкладывать деньги в модернизацию нашей промышленности, и тогда бы мы ни от кого не зависели. Суразмоўца перакананы, что такой краины, как Беларусь, николи не існавала. Мы постоянно были с кем-то. В частности, город Могилев это всегда была Российская Федерация. И Николай II отрекся от престола именно в городе Могилеве. Я считаю себя практически даже россиянином. Хотя я родился в Беларуси, я люблю эту страну, я люблю этот толерантный народ, но я ее не вижу, как самостийную. Іншая група магілёўскіх аўтамабілістаў, якія свядома прымацавалі расійскі сцяжок у сваёй машыне побач з дзяржаўным беларускім, не паглыбляюцца ў эканамічныя выкладкі наконт узаемадачынення ў Беларусі і Расіі. Беларусь, націскаюць яны, не можа быць суверэннай краінай, і ўсё тут. Я не раздзяляю Беларусі з Расіі. Я считаю, што это адно. Былі ўсюды вместе, как ты так должен оставаться, і они без нас не смогуць, і мы без них. Ну, брат без брата можа, как і здесь. Зазначае адзін з такіх аўтаўладальнікаў. Некаторыя уладальнікі аўто з расійскімі сцяжкамі адказвалі каротка. Я падтрымліваю саюз Расіі і Беларусі, брацкіх славянскіх народаў. Часам дадавалі мацюкоў на адрас украінцаў, якія нібыта парушылі гэты саюз. У Магілёве сярод мноства расійскіх сцяжкоў у машынах ёсць і іншае. У адным са сквераў гораду у прыпаркаваным аўто угледзеў украінскі сцяг. Высветлілася, што ўладальнік машыны украінец. Я не лезу в дела Беларусі. До тех пор, пока самі беларусы не захотят что-то у себе изменить. Очень обидно то, что беларусы уже почти нет. Я когда приезжал сюда, я думал, как я смогу здесь быть, потому что я не знаю белорусского языка. Я приехал, я увидел только одну надпись на стене. Летняя Беларусь. Тлумачыць сваю пазіцыю адносна расійскіх сцяжкоў у аўтамабілях беларусаў магілёўскі украінец. Суразмоўца адзначае, ягоныя знаёмцы беларусы прызнаюцца, што такая сітуацыя дужа кепская, але мяняць нічога не хочуць, ды не ведаюць як. За маленькімі расійскімі сцяжкамі беларусы не бачаць вялікіх. Беларусь уже оккупировал. Мягко выйти уже не получится. Это только при сильном изменении положения в России, тогда Беларусь сможет вернуться к своей самостоятельности. Трапляются еще на Могилевских улицах и машины с национальной белорусской символикой. Одна такая с вывешенной погоней стояла неподалек от авто, у якой был украинский стяг. Кировца пытанию, чему он вывесил вымпел с погонею, сдивился. Потому что это наш национальный герб стародавних часов. Отказал он коротко. Тым жа, хто чапляе расійскія сцяжкі ў сваіх машынах, суразмоўца параіў спачатку падумаць, што яны вывешваюць. Начало лучше пачытайце і изучыце історыю свайго края, а потым вешайце. Паддаліся ідэалогіі Крымля. Людзі мала цікавяцца сваёй гісторыяй, прывыклі давяраць тым СМІ, которые ў нас, а это СМІ практычна ўсё прарасійскае, поэтому яны асоба не задумываюцца, то яны цапляюць. Галасы магілёўскіх шафёраў. Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Гутарка экспертаў за круглым сталом». Крымскі крызіс будзе мець вялікі ўплыў на ўсю сістэму міжнародных дачыненняў. Як зменіць свет расійска-украінскі канфлікт і як гэта паўплывае на суверэнітэт Беларусі? Які ўплыў на Беларусь акажа новы этап халоднай вайны паміж Расіяй і Захадам? Пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць палітолях Андрэй Фёдараў і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе гутарку наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Некоторые эксперты кажут, что после долучения Крыму до России начинается новая эпоха. С иншими уявлениями про международное право, с переделом свету. Но в этом новом свете удельная вага Захаду во всесветной политике изменшится. Почнется новая холодная война помеж Россией и Заходом. Господар Федоров, как вы лечите, насколько все эти страхи реальны, эти все это, может, перебольшивание великое? Ну, канчаткова, конечно, пакуль што сказаць цяжка, але тое, што падзеі рухаюцца менавіта ў гэтым накірунку, мне падаецца, аспрэчваць нельга. Расія зараз прадэманстравала, што яна не збіраецца выконваць міжнародных пагадненняў. Адпаведна, Захад мусіць нейкім чынам рэагаваць. Пакуль што мы бачым вельмі сціплую рэакцыю, але я не выключаю, што пазней яна будзе больш жорсткая, і такім чынам мы ізноў скоцімся ў холодную вайну. Я не ўпэўнены, што яна можа дасягнуць такой вастрыні, якая мела месца падчас першай холоднай вайны. Але тое, што супрацьстаянне будзе, гэта бадай што ўжо абсалютна непазбежна. Спадар Федараў, Будапешцкі мемарандум аб гарантыі незалежнасці, суверэнітэту тых краін, якія вывелі ядерную зброю пасля распаду Савецкага Саюза, маю на ўвазе Беларусь, Украіну, Казахстан. Сёння гэты мемарандум пустая папера? Ну, як прадэманстравалі падзеі, фактычна так. Адзін з гарантаў сам не тое, што абараняе тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт таго, каму ён даваў гэтыя гарантыі, а сам пазбаўляе гэтую краіну частку тэрыторыі. І мы бачым, што другія гаранты пакуль што не могуць нічога істотнага зрабіць. Так што, як ні шкада, Расія наглядна прадэманстравала сваю гатоўнасць не звяртаць увагі ні на якія міжнародныя пагадненні. Спадар Маскевіч, як вы лічыце, як зменіцца свет пасля далучэння Крыму да Расіі? Ці ён мала зменіцца? Я-то лічу, што ён ужо змяніўся. Мы проста яшчэ не адчуваем гэтага. Бо мір ва ўсім свеце сёння трымаўся на нормах, канвенцыях, пагадненнях, і ён базаваўся на праве. Сёння ўжо мір трываецца не на праве, якое парушылі самыя буйныя дзяржавы. Ну ці хтосьці парушыў, а хтосьці проста не здольны выканаць свае гарантыі. Дык вось, сёння ўжо мір будзе трымацца не на праве, а на страху, сіле і зброі. І калі паперка, якая называецца сёння Будапештскім мемарандумам, не можа быць выканана нават трыма краінамі з ядернай зброяю і членамі Савета бяспекі ААН, то гэта не стрымлівае больш, напрыклад, Кітай, які захоча падпарадкаваць сабе Тайвань, ці іншыя краіны малыя, якія маюць тэрытарыяльныя прэтэнзіі да сваіх суседзяў. Вось гэта ўжо здарылася, гэта ўжо рэчаіснасць. Новае стаўленне Расіі да суверэнітэту суседніх краін, спробы перайграць вынікі распаду СССР вядзе да новых умоваў, у якіх будзе існаваць Беларусь. Дык што, гульня ў суверэнітэт заканчваецца? Тое, як хутка уламала Масква Лукашэнку на размяшчэнне тут расійскіх самалётаў, паказвае, што тая эпоха, калі кіраўнік Беларусі дазваляў сабе нафтавыя, малочныя войны ці калійныя войны з Расіяй, закончыліся? Ці не? Спадар Фёдараў. Як не прыкралі, вельмі падобна на тое. Я магу сказаць, што, канешне, той суверэнітэт, які фармальна мела Беларусь, яго нельга было назваць сапраўдным ці моцна неяк падмацаваным, але ўсё ж нейкі выгляд такі меў месца. Цяпер жа мы бачым, што калі Масква ўжо згубіла свой імідж, яна гэта цудоўна разумее, ей няма чаго губляць далей, яна можа рабіць усе крокі, якія пажадае ў адносінах да Беларусі ў першую чаргу, бо яна лічыць, што гэта яшчэ больш, мабыць, яе тэрыторыя, чым нават украінская. І таму я баюся, што яе далейшыя дзеянні будуць накіраваныя менавіта на тое, каб дэманстраваць Беларусі, і не проста дэманстраваць, а па кавалках гэтай суверэнітэт абмяжоўваць і напрыканцы ўсё ж зрабіць Беларусь не толькі сваім сатэлітам, але і часткай тэрыторыі. Спадар Маскевіч, як вы лічыце, як падзеі вакол Крыма паўплываюць на лёс беларускага суверэнітэту? Ну вось тут у мяне трохі іншы погляд. Яшчэ яшчэ раней да адкрытай агрэсіі Росіі супраць Украіны у аналітычнай супольнасці уздымалася пытанне, ці далучыцца Лукашэнка як адзін з частак саюзнай дзяржавы, так бы мовіць, маючы з Расіяю самыя шчыльныя адносіны да гэтай агрэсіі. Мне прыходзілася казаць наступнае, што сам Лукашэнка як кіраўнік дзяржавы з адносным суверэнітэтам не далучыцца да гэтай агрэсіі, але ж калі Росіі спатрэбіцца тэрыторыя Беларусі для ціску на Украіну, то ніхто не будзе пытацца ў беларускага кіраўніцтва дазволу на тое, каб выкарыстоўваць нашую тэрыторыю, вайсковыя базы і так далей. Беларускае войска не будзе ў гэтым удзельнічаць, напэўна, але ж з тэрыторыі Беларусі могуць весціся тыя ці іншыя правакацыі, тыя ці іншыя дзеянні адносна Украіны, бо мы згубілі, ну, мы, я кажу, пра рэжым беларускі, ён згубіў кантроль нават над нацыянальным войскам, над нацыянальнай арміяю, паволі, патроху, здаючы Расіі, Маскве, кантроль над, ці там дазвол даючы ёй на выкарыстанне ўсяго, што мы ў Беларусі маем. Слухайце радыё «Свабода». Крымскі рэферэндум і яго наступствы для Беларусі абмяркоўваюць Андрэй Фёдараў, Уладзімір Маскевіч і аглядальнік «Свабоды» Валер Карбалевіч. Спадар Маскевіч, а Лукашэнка як аўтарытарны лідар разумее гэтую небяспеку? Небяспеку не толькі для суверэнітэта Беларусі, але і для ўласнай улады? Думаю, што ён разумее. Ён разумее гэта і знаходзіцца сёння ў вельмі цяжкім становішчы. Бо ён жа ж губляе, глядзіце, што адбываецца. Ён губляе, па-першае, прывабнасць у вачах прарасейскай часткі беларускага грамадства і насельніцтва, якое падтрымоўвае анексію Крыма, тым, што ён маўчыць. Ну і зразумела, што ён яшчэ больш губляе ў вачах прабеларуска наканаванай публікі і нават нейтральнай, якая разумее, наколькі брутальна зараз Расія парушае міжнароднае становішча. У гэтым сэнсе ён нічога не зарабіў на гэтым канфлікце, як не хацеў. А глядзіце, што ён хацеў. Як толькі канфлікт пачаўся, ён хацеў нават выступіць пасярэднікам пры рэгуляванні гэтага канфлікту, але ж не разумеючы, які імідж мае, які аўтарытэт ён мае і сярод украінцаў, сярод расіянаў і ў свеце, што ну яго пасярэднічаства ўвогуле нікому не патрэбна. Ён пятае калесо ў павозцы зараз. Спадар Фёдараў, падаецца, што большасць беларускага грамадства глядзіць на гэтую сітуацыю вакол Крыма вачыма да расійскіх тэлеканалаў. Гэта яшчэ больш пагражае беларускаму суверэнітэту, ці не? Ну, дакладных звестак пакуль што няма, сацыялагічных апытанняў, наколькі я ведаю, не праводзілася, але я пагаджуся з вамі, мне таксама падаецца, што большасць беларускага насельніцтва з'яўляецца прыхільнікам менавіта расійскага погляду. На суверэнітэт гэта ніяк, я баюся, не паўплывае, бо гэта якраз тая частка, у якую гэты самы суверэнітэт не асабліва турбаваў. Вось калі раптам, не дай Бог, канешне, пачнуцца баявыя дзеянні і нас прымусяць удзельнічаць у іх і пайдуць цынкавыя троны з Кіева, з Украіны, вось тут справа будзе зусім іншая. І таму будзе такого спрыяння адчуванню беларускім насельніцтвам неабходнасці сваёй незалежнасці будзе. Але я думаю, што я згодны з Владзімірам, з тым, што да гэтага не дойдзе, Расія сама справіцца без беларускіх войскаў. Цяпер пра адносіны з Захадам. Ва ўмовах пачаўшайся халоднай вайны паміж Расіяй, а значыць і паміж Беларусію і Захадам, мяняецца ўся парадыгма дачыненняў паміж Менскам і, скажам, Еўразвязам. Цяпер Захад ужо не толькі геапалітычны вораг, але і ідэйны вораг. То бок, сама ідэя дэмакратыі і правоў чалавека стане разглядацца як інструмент у руках Захада дзеля падпарадкавання постсавецкіх дзяржаў. І тэма правоў чалавека проста знікне з парадку дня дачыненняў паміж Менску і Еўразвязам. І цяпер ужо беларускім уладам будзе абсалютна неважна, што скажа Захад пра палітзняволеных, пра выбары і іншы. А згодны вы з такой версіяй, спадар Маскевіч? Я разумею такую версію. Але ж пакуль я не лічу яе такую версію найбольш праўдападобнай. Бо беларускі рэжым прызвычаюся заўсёды гуляць на розніцы інтарэсаў Расіі і Еўропы. І я думаю, што ён і працягне гуляцца такім жа чынам, і сёння будзе рабіць пэўныя захады ў бок Еўропы, каб атрымаць некаторыя прэферэнцыі. І, на жаль, еўрапейская такая безвольная палітыка сёння, напэўна, гатовая да таго прыняць хлусню беларускага рэжыму, што ён трохі там лібералізуецца. Яны гэтага чакаюць. І думаю, што Лукашэнка паспрабуе гэтым скарыстацца. Гэта не значыць, што прырода рэжыма чымсьці там зменіцца. Усё застанецца, як і было. Але ж Захад можа зрабіць выгляд, што Беларусь трохі-трохі пабойваецца Расіі і можа падтрымаць некаторыя захады Лукашэнкі ў гэты бок. І таму думаю, што па-ранейшаму пэўная рыторыка з боку апазіцыйных сілаў пра правы чалавека, пра свабоды і дэмакратыю, яна будзе дазволена. У абмежаваным варыянце, можа быць, там трохі большым, трохі меншым, чым ў апошнія гады, але ж гэта застанецца. Спадар Фёдараў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца новае поле для гульні афіцыйнага Мінска з Захадам? Вось як лічыць спадар Мацкевіч, ці наадварот яно ўвогуле знікае? Таму што вось тыя апошнія тэндэнцыі, напрыклад, як арыштавалі перадвыбарчы пікет, калі раней гэтага не рабілі, ці не падаецца ён вам вельмі такім змрочным сімптомам? На жаль, я тут з Павлом Мацкевічем хутчэй не пагаджуся. На маю думку, усё будзе якраз наадварот. Нават калі б афіцыйны Мінск хацеў нейкім чынам паспрабаваць гуляць на гэтым полі паміж Захадам і Масквой, дык Масква яму зараз не дазволіць, бо, як мы казалі, ўжо такое абмежаванне суверэнітэту надышло, што яна можа гэта зрабіць. І вось тое, што вы кажаце, вось гэтыя сімптомы, яны вельмі такі паказальныя. Я не згодзен з тым, што цяпер толькі будзе нейкае ідэалагічнае супрацьстаянне ператворыцца. Яно заўсёды было, дарэчы, ідэалагічнае. Іншая справа, што калісьці на яго проста б тут прыплюшчвалі вочы, калі трэба было нешта атрымаць ад Захаду. Але зараз гэта ўжо не атрымаецца. І Захад будзе працягваць. Гэта, дарэчы, у яго, мабыць, адзінае, што застанецца, гэта ціснуць на правы чалавека, як гэта ў свой час рабіў Захад у адносінах да Савецкага Саюзу. Але вынікі мы бачым, што зараз, што потым, не вельмі мне падаюцца абнадзеюючымі. Я ў гэтым сэнсе больш песіміст. У экспертызе свабоды крымскі рэферэндум і яго наступствы для Беларусі абмяркоўвалі палітолях Андрэй Фёдараў, метадолях Уладзімір Мацкевіч і аглядальнік свабоды Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» асноўная тэма дня. Уладзімір Пуцін унёс на разгляд расійскага парламенту закон аб уключэнні ў склад Расіі двух новых суб'ектаў – Рэспублікі Крым і Севастополя. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, знаходзячыся ў Варшаве, асудзіў анексію Крыму Расіі, заявіўшы, што гэта нічога іншага, як захоп зямлі. Памежны камітэт Беларусі пацвердзіў захады па ўзмацненні беларуска-украінскага ўчастку дзяржаўнай мяжы. Тут пачаліся тактычныя вучэнні з удзелам падраздзяленняў беларускіх зенітчыкаў. Пачалося датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Ад выбарцаў не патрабуюць афіцыйнага пацвярджэння таго, што ён ці яна не могуць наведаць участак у дзень выбараў. Турыстычныя кампаніі, якія спецыялізуюцца на Крыме, канстатуюць масавыя адмовы беларусаў ад тураў на тамтэйшыя курорты. А зараз перадача без гальштукаў. Сёння ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у мясцовыя саветы. Усе кандыдаты ў дэпутаты падалі ў выбарчай камісіі дэкларацыі аб сваіх даходах. Яны могуць даць адказ на пытанне, па якой лініі адбываецца ў Беларусі расслаенне на бедных і багатых. Чаму наменклатурныя кіраўнікі і адгароджаныя ідэолагі зарабляюць у разы больш, чым іхныя падначаленыя? Ці гэта маральна ў эканамічных умовах сучаснай Беларусі? У дыскусіі бяруць удзел палітолог Александр Класкоўскі і аглядальнік Радыё Свабоды Уладзімір Глот. Вядзе гутарку Вячаслаў Пракіцкі. На початку хочу задаць вам два кароткія пытанні, на якія натуральна хацелася пачуць вельмі кароткія адказы, калі тлумачэнне то літаральна адным-двума сказамі. З вашага гледзішча, з улікам эканамічнай фінансавай сітуацыі ў Беларусі, які заробак чалавек можа назваць годным? Звычайны шараговы работнік. Ну, назову круглую лічбу, і, канечне, у канверсоўнай валюце, бо нават прэзідэнт лічыць у гэтай валюце, 1000. 1000 гэта болей-меней, каб адчуваць сябе па-людску без нейкай там асаблівай раскошы. Я таксама вось на гэтай лічбе бы спыніўся, 1000, бо я паглядзеў, як зарабляюць нашы суседзі, скажам, у Польшчы, у Літве, там заработкі большыя, чым у Беларусі, там большыя, праўда, выдаткі на камунальныя паслугі. Калі ўсё гэта падсумаваць, то таксама 10 на тысячу даляраў трэба выходзіць. А тады у колькі разоў можа быць вышэйшым заробак начальніка, кіраўніка, таму што відавочна, што начальнік арганізуе вытворчасць, працэс, ён адказвае за стан прадпрыемства і дабрабыт тых жа работнікаў. У колькі разоў і зноў жа з улікам сітуацыі ў Беларусі. Александр. Увогуле розныя начальнікі, розныя сферы, але так, калі увогуле, то я б сказаў, з улікам тым болей традыцыі ўраўнілаўкі, недзе ў 1,5-2 разы болей, чым шараговы, то бок 1,5 тысячы долараў. А вы, Владимир? У гэтай сітуацыі я аддам перавагу Александру Лукашэнку, які калісьці сказаў на гэтую тэму так, што заробак начальніка не павінен быць у 3 альбо 4 разы вышэйшым, чым заробак падначаленага. Дзякуй. Вашы пазіцыі і погляды мне зразумелыя, думаю, яны ясныя і для гледачоў. І зараз давайте пагаворым больш шырока на гэтую праблему. Лічыцца, у прынцыпе, што лічыць чужыя грошы, залазіць у чужую кішэню, як бы непрыстойна, немаральна, але ў дадзеным выпадку мы гаворым пра афіцыйныя дэкларацыі і будзем рабіць гэтыя свае падлікі ў інтарэсах справядлівага сацыяльнага грамадства, як гэтае грамадства беларускае і маніфестуе, дэкларуе прэзідэнт краіны. Якое яно сацыяльнае грамадства паводле вось гэтых дэкларацый? Ну, па-першае, я хачу сказаць, што такую магчымасць заглянуць у чужую кішэню мы маем магчымасць такую толькі адзін раз на 4 гады. Вось пачаліся мясцовыя выбары, можам паглядзець заробкі кандыдатаў у мясцовыя саветы. Праходзяць выбары ў палату прадстаўнікоў, можам паглядзець заробкі кандыдатаў на месца ў парламенце. І раз на 4 гады можам даведацца нават, а колькі ж зарабляюць кандыдаты на прэзідэнта. Я ўважліва прасачыў усе дадзеныя па менскаму гарсавету, узяў толькі адзін сталічны гарсавет. Конечно, самое вот тое, что кидается в очи, это непараўнальна розныя заробки. Калі ты бачыш, что, скажем, человек, одни люди зарабляют з начальника по 6, по 5, по 4 тысячи доляров на месяц отримывается, а некоторые кандидаты мають 200-300 доляров, ну... Ну, ось конкретно Каляласка. А конкретно Каляласка. Ось Ігор Камаровский, директор Менского вагоноремонтного завода. Агульная сума дохода за летость 365 миллионов рублев с гаком. За месяц это отримывается больше за 30 миллионов рублев. Альбо при среднем курсе доляра, это было летость, каля 9 тысяч белорусских рублев, это более за 3 тысячи доляров на месяц. Еще один конкретный приклад. Ирина Саксонова, генеральный директор Белпошты. Ее прибыток летость склал 302 миллиона. За месяц 25 миллионов, альбо каля 3 тысяч доляров. И вот в той же час у шерегу поштовых отделений в Менску не могут знайти поштальонов, поскольку их на заработок на месяц в районе 250 доляров, 2-3 миллиона. У доме, где я живу, вот долгий час працавала невялічкая крама Белпошты. Напрыканцы лютага яе зачыніліся. Я пытаюся, чаму вы зачыняецеся? І мне кажуць, ёсць загад зачыніць усе паштовыя шапікі ў Менскі, якія даюць меней за 30 мільёнаў прыбытку на месяц. Александр, скажыце, вось таго, што Владзімір нам расказаў, вам не здаецца, што расслаенне на багатых і бедных у Беларусі адбываецца па лініі начальнікі і падначаленыя, кіраўнікі розныя, таму што мы ж ведаем, што ну няма ў Беларусі маштабна вялікага бізнесу. Вось гэта і кепска. І я хацеў бы зрабіць такую рэмарку. Ведаеце, я ўвогуле не прыхільнік ураўнілаўкі, і я мяркую, што яна ў значнай ступені псуе беларускае грамадства. Вось людзі прывыклі хадзіць адзначацца на працу і дай, чаму дзяржава мяне не забяспечвае. Гэта якраз кепска, і трошкі капіталізму, а мой не трошкі, беларусі б не зашкодзіла. Але менавіта, каб працаваў рынак, каб добры менеджер хай і ў 10, і ў 100 разоў болей атрымліваў. Я не кажу, што Расія ў гэтым плане ідэал, але памятаеце, сядзеў у нас Баумгертнер, памятаеце, канешне. Некаторыя нават называлі яго алігархам, але гэта менеджер. Іншая рэч, што ён мільянер, не рублёвы, а даляравы, менавіта таму, што ён высакакласны менеджер. Зноў жа, я не прывязваюся да асобы, але хачу сказаць, калі б у Беларусі быў слой такіх вось менеджэраў, яны б рухалі наперад прамысловасць, каб нашыя тавары са свістам усюды. Да, ён зарабляе грошы, каб маглі зарабляць грошы большыя, і я вызначаю. У нас атрымаўся чыноўніцкі псеўдакапіталізм. Яны сябе зрабілі такімі нібыта буржуямі. За кошт чаго? Па-першае, яны да нябёсаў узнялі сабе аклады, калі паміж шараговым службоўцам і начальнікам аддзела ўжо ў разы там ці тым болей кіраўніком нейкай установы. І па-другое, гэта не тое, што я там паклёпнічаю на наша чыноўніцтва, гэта перыядычна кіраўнік дзяржавы кажа, што рукі закрышавання вам паадрываю. Яны яшчэ многа з іх маюць пад патранажам, скажам, мякка, пэўны бізнес. Ага. Гэта яшчэ крыніка. Гэта вельмі цікава. Вы зараз узгадалі кіраўніка дзяржавы, я таксама якраз пра гэта падумаў. Ну, калі ён гаворыць, што ён падвінчывае галовы, што ён іх на рукі надзене кайданкі, няўжо не бачыць, колькі яны зарабляюць? Разумееце, а Лукашэнка, вось гэта летась ён асабліва востра адчуў, апынуўся між молатам і кавадлам. Таму што летась пачаўся такі моцны адток кадраў з чыноўніцкага апарату, і ён зразумеў, што трэба трымаць гэтых людзей. Нашто сядзець, рызыкаваць, што кайданкі на цябе надзедуць, калі праваліш мадэрнізацыю, можна сысці там у нейкую фірму, яшчэ лепей у расійскую, каб цябе не дасталі, і добрыя грошы зарабляць. Дык вось, памятаеце, летась з аднаго боку нібыта скарацілі чыноўніцкі апарат, але гэта ведаеце, як гідра, зноў галовы гэтай адраставіць. І гэта было хутчэй падставай, каб на 30% у сярэднім там павысіць заробкі. Але на практыцы атрымалася, што чым вышэйшы начальнік, тым у яго больш узрос гэты заробак. Добра, глядзіце, ну калі завод не зарабляе грошы, не прадае сваю прадукцыю, адкуль гэтыя грошы бяруцца і які інтарэс трымаць гэтых кіраўнікоў? Можа прасцей зачыніць гэтат завод? Увогуле ці мара Нормальная вот эта ситуация, когда керовник отрымливает у 10 разов больше, чем работник. Ситуация, она, зразумела, не моральная. У нашей социалистичной, я подкреслю, социалистичной белорусской системе. То, что с советских часов клалось, что не может быть такой вот велизарный разрыв, он сапраўды не может быть у нашей ситуации. Але он есть. И я уверен, что Лукашенко про это ведает. Мы шмат казали про то, что белорусские будовники кидают в Беларусь и едут на заробки за межу. Это сапраўды так. Але я поглядел, начальник управления, нават не будовничий трест, а начальник управления у четвертым будовничим тресте отримливает 10 тысяч доляров на месяц. Ему то на во что ехать. И он сядзіць и будзе атрымліваць. Вялікія грошы. Гэта што, не падстава для карупцыі? Гэта што, чыноўнік іх атрымлюе і яму не хочацца яшчэ болей атрымаць? Хочацца. І Лукашэнка гэта зразумее. Я думаю, што можа быць дойдзе да таго ж, да чаго ён дайшоў летась, калі ён падпісаў пастанову, згодна з якой чыноўнікам забараняецца набываць службовы аўтамабіль даражэйшы за 25 тысяч еўра. Але ж яны набываюць значна даражэйшы. Александр, што вы можаце запярэчыць Владзіміру, ці абсалютна пагаджаецеся з ім? Я хацеў бы вось патлумачыць, чаму Лукашэнка так робіць, хаця ён бачыць, канешне, што і начальнікі, многія дырэктары атрымліваюць не заробленыя грошы, але ж і калектывы гэтыя. У нас цэлыя галіны вытворчасці неэфектыўныя. На добры лад трэба было ўсё гэта рэструктураваць, але гэта ўжо ўдар па іміджу, па рэйтынгу прэзідэнта, а тут насоўваюцца чарговыя выбары. І таму загана ў тым, што вось гэта персаналісцкая сістэма ўлады, яна прымушае ўтрымліваць увогуле неэфектыўную эканамічную сістэму, калі многія проста робяць выгляд, што яны працуюць і атрымліваюць грошы проста. А дзе бяруць гэтыя грошы, калі не? А ў Расіі гэта піраміда будуецца, пазыкі, паглядзіце, наколькі дзяржаўны доўг вырас за апошнія гады. Гэта ўсё такая цынічная палітыка, што пасля нас хоць патух. І яшчэ я хацеў бы дадаць да гэтага адну вельмі, на мой погляд, цікавую рэч. Там не толькі дырэктары атрымліваюць высокія заробкі, а так званыя парторгі з савецкіх часоў, цяпер іх называюць ідэолагі. Ну, або больш, дарэчы, я на вас выказаю дырэктара па ідэалогіі. На жаль, беларускі афіцыйны лідар, ён савецкі чалавек паводле менталітэту, і ад гэтага інстытуту палітрукоў ён не можа адмовіцца, таму што і сам шмат гадоў у гэтай сістэме працаваў. І вось вам год эканоміі бы ўсіх паскарачалі, ідэолагаў пакінулі. Галоўнае, што гэта нуль па фазе, так бы мовіць, калі мы бачылі гэта падчас гарбачоўскай перабудовы, калі пачнецца рэальная нейкая барацьба, захістаецца рэжым, яны ўсе схаваюцца як сабакі ў каноплі, таму што ў іх няма байцоўскага духу, ў іх няма гэтага вось імпэту сапраўдна. БРСМ, ідэалагічная вертыкаль, гэта поўны нуль. Але яны яму зараз патрэбныя. Ведаеце, на што патрэбна? Вот глядзіце мясцовыя выбары. Ну, я размаўляў з людзьмі, якія самі кандыдаты, якія варыцца ў этой кухні, ходзяць, яны кажуць, ну, 10-15% у лепшым выпадку прыйдуць. Лукашенко кажа пра 70%. У нядзелю я глядзеў беларускае тэлебачанне, яны нібыта правялі сваё апытанне, і таксама, што 73% гатовы прыйсці на галасаванне. Так вось, ідэолагі для гэтага мы патрэбны. Яны прымусяць людзей пайсці, а калі людзі не пойдуць, яны ўсё роўна гэтую лічбу. Калі сказалі, у Лукашэнка 70 у раёне, яны давядуць, а без гэтых ідэолагаў хто б гэта зрабіў. І ў такой сітуацыі тут ужо, мабыць, грошы кіраўнік дзяржавы не лічыць. Ці дачакаюцца беларусы таго часу, калі ім не будзе хацецца залазіць у кішэні начальнікаў, лічыць чужыя грошы, ці можа быць вось на гэтым кавалку зямлі справядлівасцю? Дачакаемся. Але хацелася, каб гэта было пра нашым жыцці. Я думаю, што ідэальнае грамадства нідзе няма, але каб яно набліжалася да нейкіх болей людскіх умоваў, за гэта трэба змагацца. А не лічыць грошы ў чужой кішэні павінны найперш грамадзяне Беларусі. Дзякуй вялікі за размову. Я думаю, тое, што вы сказалі ў апошніх сваіх вось гэтых прамовах кароткіх, і якраз і ёсць падсумаванне нашай перадачы, што за тое, каб грамадства было справядлівым, за тое, каб не з неба валіліся чыноўнікам прызначаным грошы, відавочна трэба змагацца і адстойваць свае правы. У перадачы «Без гальштука» ўбралі ўдзел палітолях Александр Класкоўскі, аглядальнік радыё «Свабода» Владзімир Глот, вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31,49 метраў. Ад 21 гадзіны да поўначы і ад 7 да 8 раніцы слухайце нас на сярэдніх хвалях 612 кГц або 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».